कहा करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। कहा करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। आरज़ू है यही कि नसीबा खुले, आप जैसा हमें फिर मिले ना मिले, फिर मिले ना मिले। कहा करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। कहा करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। सच कहोगे आंखें बदल के चल तो ना दोगे। हो एक बात पूछूं, सच सच कहोगे आंखें बदल के चल तो ना दोगे। बस इसी खौफ से दिल हमारा जले, आप जैसे करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। कहा करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। करे कोई चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को।